دا عن عبد الرحمن ابن عبد القاري ويدا نسبت دي قاري ابن ديش تا قبيله مشهور وا دې نبی عليه السلام په زمانہ کې پیدا د خوشما او رؤیت ثابت نه لري چا دا ویلي چې راوسته شو پیغمبر عليه السلام ته وډو کې نو دا تابعیده د لوی تابعینو د مدینۃ الرسول صلی الله علیه وسلم نا او د عمر رضی الله عنه عامل مو په بیت المال پاتسی هجری کی وفات ته او دو کمت یا کال عمرو قال دا جلیل القدر صاحب وی خرج تزروت هم دو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سرا لیلتن للمسجد یوش پا مسجد تا امیر المومنین دا پیغمبر علیہ السلام جمعات تروت و رمضان دے فیدا الناس وزاعن متفرقون خلق د ماسختن د مزنفس داسې ډلی ډلی وجودا جدا یو سوال رجل نفسي چا ځان ته ولاړو چون کې د برکت میاشته موزي کولو و يصلي الرجل اباظي مسکول فيصلي بصلاته الرحت نو یو ډل د پسې ولاړ و رحت د دریو نتر لسو پوری لوي نومر رضی اللہ عنہ انی لو جماعتها اولای الا قارئ واحد یرک دا خلق می پیو قاری را جمع کلکان امثلا دا بڑی را بہتر خبروی دا غم الحم من اللہ لی الحامات ور تکیدل سمر جماعتو رزمو خیست کری تر قیامت بوری دا عظیم شخصیت کارنا ملا رمضان کی گره دا کفارو پا ملکنو کے تو لش په جمعتون آباد وی ادی په لګور زموږ دا خونی په دې کافرو ملکونو کې چې په رمضان کې کم عبادت کی زموږ د کلی څخه لګ دی امریکا غوي موږ ټول لش په عبادت کوو او پولیس مې حفاظت لولاړي وي وایي بعض خلکو دغه وکړو هلته دغه وی ټول آبادی اکثر د شیشوي وی وی چې موږ د شپې د رڼا نه تنګیږو مسلمانان دی مسجد لرازی نو ایلاړو جج فیصله وکړه موږ له چې تاسو عبادت یو موږ گزاره کاو کنه خلکو یې را سره برداشت کا لازم موږ مسلمانان دی چې ناراض شوی یا چا خو بس پورته وردن نه کړ نو د کفار په ما سره په خبر له بیان لته د پیښور د تبلیغی مرکز یو مشر عالم دی دلته یو کس ماستر سپینګیره په پینډه ناشته واټ اف سرو ریټایر شوی مالې وی تیر غډه وړه ژوندګی می تیر کړې خو الله رحم وکړي اخر کې به خبره کول چې موږ تشکیل امریکای له وشو او دیر علی ویلو چې رمضان دی او هر جمعات کې به یو یو شپه کوي دا سپینګری ما سره روډای مو په مالی وی نو موږ یو جمعات کې اوس په غمالوی چې میاشت 13 شو خو زموږ ختم قضا نشو په هر مسجد کې عدل ترا شروع زموږ امام کو د غټو تراوی نو ملي نو کسان ولا مرچ کې دالتي مړای نه نشي هغه په کلار یو کې موږ ورسره جنگ دی د کافر ملکونو کې ټول شپه په رمضان کې سکیږي ختمونه کی ناغه امشر مالوی وی موږ هر شپه مسجد کې کوي خو موږ ختم نه لري خطا شي یو پاره مدل ته ویل بلالتا داسې په ترتیب خلق وای وی کدا خلق مراجم کو په یو قاری لکان امثلا نو خامخا دا بډېر غور خبر وی ثم عزما عبید دی خبر کستو کو دا بڑی رابزلی بید دی خبری سو کو کستیو کو فجمعهم نراجم کلفوب ابن کعب رضی الله عنه بانی اچون کی دا اقرا او په صحابه او کدام دا خلق قول ته ترجی ور کوي چې یا ام القوم اقراهم لكتاب الله اے د دن ډیر عالمان موجود نور خدا اقرا او عمر رضی الله عنه اقرونا ابی فمن کی ټولو کی لوی قاری ابی رضی الله عنه دے او دې ذکر واندې کو چې ابو داود شریف کې راغلی دی نبی علیہ السلام هم راځي کړه په رمضان کې د جمعات یو ګټ کې به کول اے وای دې جمعات یو ګټ کې خلکو له تراویح کولې کوم خلکو له قران یاد نو نو ابی ابن کعب رضی الله عنه ورته تراویح کولې نو د الله حبیبی تصویب فرمایلو علامه حافظ ابن حجر وای چې دا حدیث دا ابو داود شریف شعر دی د الله حبیب په زمانہ کې تراویح په جمع کړي وای دي کې مسلم ابن خالد یو راوی دی غزعیف دی وای محفوظ خبره دا ده چې عمر رضی الله عنه خلق را جمع کړي او ابی رضی الله عنه باندې خو باج علماو د دې جواب کړي چې دا مسلم ابن خالد چې دا ابو داود روایت کراغله وای که بازی دی ته ضعیف ویلی خو بازی دی په ثقاتو کې ذکر کړي ادا د فقهاو د حجاز نو او د دنه امام شافعی رحم الله فقه زده کړي دیو جن علماو لیکلی چې دا حسن الحدیث دی کپوی پې نشوي نو کدا خبره ثابته شي څنګه دی علما ویلي نو بیا د نبی سم په زمانہ کې د خلکو له مشکړه خدا اهتمام دمرا د عمر رضی الله عنه په زمانہ کې راغې بعض روایتو کې دام راغلی و ی عمر رضی الله عنه ب ابن کعب رضی الله عنه ته خلکو باندې راجم کړه د بسړو له تراویح کولې اب متمیم داری رضی الله عنه بزنانو ته کولې لکه محمد ابن نصر المروزی په قیام الليل کې دا د حدیث ذکر کړي د باز سلف ہونا د عمر رضی الله عنه ہونا فجمعهم على ابي ابن كعب پای را جمع کل قالا دے فرمای سوک فرمای بھائی ها ایر شدر نہ کنا تعالوا پایا قال عبد الرحمن فرمای عبد الرحمن ابن عبد القاری آ فرمای و ازر هو تم د دوی سرا ليله اخرى بلشپا والناس يصلون بصلاه قارئهم او خلق مشكول د مزدخ په القاری پسې نو مر رضی الله عنه نعمت البدعه هذه دلته ګره د اهل علم سی قول دا چې د صحابه دی قول ته بدعت شریو دی نو دا د انصاف د لارې نه اوري دی دا عرب علماء او نور علماء کدا اهل حدیثم اهل قلم دی نایوی بدت دو قسم دی یو لغوی دی یو شرعی دی دلتا نعمت البدت و هادیهی پا اعتبار دا لغت ورتوی نگورا پا بدعت کے لغوی تقسیم شتا او شرعی بدعات طول قبیح و ناروا دی وی کلو بدعت زلال اللہ حبیب فرمائی دیو جن صحابو چی سکڑی او غیل د بدعت لفظ راغلی دیل بدعت شرعی نوائی دیتا سوائی لکه عثمان رضی اللہ عنہ دا اذان سیوا کرے د جمعی پر از دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی دو یو اذان اول یو با اقامت او زمون دی دور که دا عثمان رضی اللہ عنہ دا وقت نتر حرمین و پوری سودی اوازانو کی بیا امام مخلا اذانو کی بیا اقامتو چی اقامتا مزان دے نو د صحابو کې یو کار کړي دي ته بدعت شرعي نه وای دیو جن چا چې تجاوز کړي نو دی خبرو ته بدعات وای څوک چې د صحابو خاص کر د خلفای راشدین او اعمالو ته بدعت شرعي وای نو دا خلق د انصاف د لار نه اوړي دلې دي علامه حافظ ابن تیمیه رحم الله مویداره بود علماء په دې اتفاق دي چې صحابو سکړي یا خاص کر خلفای راشدین دې ته بدعت شرعي نه وای والتی تم تنامون عنها ویها غچتا سود کی گئی دا غینا افضلو من اللتی تقومون غرد دا غن چتا سود رے گئی خبری تا سوچ کوئی اے آغا موز او آغا وقت چتا سود آغین بیاو دی چی آغا آخر دشمینے ناغا غورا دے دی دی مزو وقتنا اللتی تقومون بیها چه تاسو پیودری گئی یوریدو و ایرادل رئی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنو دا آخر دشپی وکان الناسو یقومون اولہو و ای خلق بپاول کیودری دل رواہو البخاریو اللہ محافظ ابن حجر رحم اللہ شرح کی وئی وېدا تصریح د عمر رضی الله عنه چې موږ د اخرې شپې غوړه د اولنا وګر دی په لګوري لکن ليس في ان الصلاه في قيام الليل فرادا افضل من التجميع دا پکې ګورې نشته چې ګنې ځان له موږ د جمع نه غوړه دی کپوې پېن شوي دیو جن علماء لیکلی وقت خیرنه غوره ده خو په اخر کې د جمعي صورت نه جوړيږي نو په اعتبار د جماعت دا اول سره افضل له رواه البخاریو علماء لیکلی ویکل وقت مفضول یو افضل وی یو مفضول په دې خو پویږي کنه کلا وقت مفضول مختص وی په یو عمل نو واجب ده چې دا شی دی پاغي کې افضل وی لکه دې پر غره جمع پمندز منزونو کې په عرفه او مزدلفه کې دا غوړه ده د تفریق نه خو په سبب دی وی وجه چې دا جمع واجب کړي اگر چې اصل په مسکیدار چې په خپل وخت کې بهتر دی که په یوه شی په خبره باندې دی دې کې دا جمع بین الصلاتین دی وی وجه د وجه نصره غلي اصل کې مس په خپل فل ټیم کې سره افضل له خو کله مبذول دی وی وجه نه افضل وی لکه علماء لیکلي وای د ماسپخین په موس کې په وڑی کې عبرات افضل لیکنه ابریدو به زهر خو د جمعې روز موز عقیبس زوال افضل لې کپدې هم مسله باندې پوه نه شوي وان سوان صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ قال امر عمر ابی ابن کعب حکم کړو عمر رضی اللہ عنہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ تا او تمیم داری تا ان یقوم للناس چودری خلق تا پر رمضان کی بهدا عشر ترکاتن پیاول سرکاتونو دا ورته حکم وکړي بس کوي پیاول سرکاتونو مودري اول د حدیث ترجمه هوا ورای فکان القاری نو قاری یقرو بالمئین پا پکسری د میم سره جمع د میتون لا لستل بیا غ صورتنا چې هغه د سلو آیاتونو نه سیوالي حتا کنا نعتمد علی العصوا من طول القيام مونگا بتا کیا لگولا پام صحابانی دو وجدو گدوالی دو قیامنا مگر مسکم سر امسانی ویشی فما کننا ننصرفو نمونگا بنرا گرزیدو دو دی مزنا الا فی فروع الفجر مگر پا وائلو دو فجر کی بس سبا را خطول بلغن تی ٹیمو سبارا خطو تبسو لغن تی ٹیمو رواه مالکن دی حدیث روایت کنے مام مالک رحمه اللہ وردلتا یول سراغلی اترکات تراویشو دری پا کسی دی باز احناف علماء وی چی دا روایت مستورب المتن دے اپا خبل امام مالک رحم اللہ دا شلو قائل لے ہاں بھائی دا سو قائل لے دا شلو قائل لے یا گورا که دا روایت صحیم شی یہ پلو گورا نو د شولم صاحب ته سمره جی ډیرو کول نو سره ها خبره ورته اهل علم د تراویح او پرکعاتو کې اختلاف لالما عینی په عمده القاری شرح د بخاری شریف کې وای و اختلاف د علماو په عدد مستحب د قیام رمضان کې نګور یو قول دا دی چې یو سلوی حرکت دی سوره امام ترمذی رحم الله او بعض علما وایي چې یو سلوی حرکت پکای سره د ویترونا دا د مدینی والو قول دی او مدینه منوره کې د دې په زمانہ کې په دې عمل کېدو دا اکثر قول دی په تعداد د تراویحو کې سوره یو سلوی خا دا حافظ ابن عبد البر ذکر کړی د رحمه الله وای سلوی حرکات بو دیم قول دا دی چې اته دیرش دی ها سوره محمد ابن نصر المروزی دا قولم ذکر کړی هغه کې دا شی وای وی مستحب دی چې خلق پر رمضان کې ودریږي او ته دیر شرکات او کې بیا بس امام سلام وګرځي خلق او سمیوتی رو بهم به واحدا وی بیا دی سو کې یو وتر دیو کې وی هاذا لم عمل بالمدینه قبل الحره د واقع د حرین مخ کې په مدینه کې دا عملو سو درم کول دا دی چې شپک دیر شرکات دی سلورم داده سلور دیر شرکات دی اپینزم داده چه شل رکات دی شپگم داده چه سلیر شرکاتو ندی او یو پکی دا اتوشتم دیسنه دا د شلو بارک امام ترمذی وای وای دا د اکثر اهل علم قول ده ادا د عمر او د علی رضی الله عنهما د نور صحابه کرامو نه منقول له او دا د ائمه اربعه کولم دي د چا کوله بای سلور ائمم داسي وای دا د تراویح د تعداد غو ګره د اهل علم اکثر قول پسه ده په شلو رکعات دا د امور با او قول ده او دا تقریبا د جمهور قول له دین علاوه د غنور اقوال هم ګره سلف کړي پوښې په خبره باندې رواه مالکن د دې حدیث روایت کړي امام مالک رحمه الله ادا سوق چې خلفای راشدین یادې ابو بکر صدیق رضی الله عنه زمانہ کې نو دا تقریبا دریواړو چون کې کړي د درې د عمر رضی الله عنه نه دا قول شروع شوه بیا په دې کې نو فتوا نه راغلي وان الاعرج دا عبدالرحمن ابن هرمز دې او دا نه مشهور تابعین نه قال دې فرمای ما درکنا الناس مغنو من دي خلق الا وهم يلعنون الكفره في رمضان مگر دې بلانت وي په کافر باندې پرمزان کی قنوت الوتر کی خيره به کونی تا سمخ کی تیرو چې باز شوافع دې طرف ته لاړ دي مالی راغلی شتون اغلا واسو کسی دغلا چیز نمشل او دادا نمشل نوان بید بید کتی دغلا سوک ها او بدا پریگی دینا ویمونگ نومن دی خلق مگر لانت بیوی پا کافر و پا رمضان کی شوافی او باز مالکیه دی طرف تلار دی چه پا قنود دا سبا پا موسکی دا دائمان دی احناف و حنابل ور سر مخالفت که دی وی نا دا سبا پا موسکی قنود دائمان نده بلکه بنا بر ضرورت ته او حدیث ظاهرن د شوافی و موافقت ایسا سو یا ورگی دوباری کون بیا بند که نویدین قنوت نازل مراد ده مولا لقاری رحم مولا داسم ویلدی پر وګری دا خبره یاد ولره یا وحمل هو القاری على قنوت الوتر وقال لعل هذه الزياده زياده اللعن مخصوصه بالنصف الاخير من رمضان هوی پدی باندې جمع بین الاحاديث حاصلېږي دی پر وګری نو در رمضان نیم قنوت خاصم ټول کال له پویترو کې خو نصفی اخیر کی که کافر و ده دین دشمنان و لخیره که نو دم ثابت دی علامه حافظ ابن حجر رحم الله دا ابو داود شریف دیو حدیث په شرحه کې وای وای کله چې عمر رضی الله عنه خلق راجم کل پوبای نه اغب قنوت ورته نه وی مگر پنس فسانی کی وای دا محمول له په قنوت مخصوص باندې چې هغه کې لعن د کافرو ده. علامه حافظ ابن حجر تلخیص کی وای و اسناده حسنن قال دیوی وکان القاری قاری اقرو سورة البقرة فی ثمانی رکات سور بقرة بے پاتو رکات نکیوی و اذا قام بها فی ثنتها شر رکا اکل چی بودر دل پدی سور بقرة پدول سرکاتو کی رعناس انہو کد خففا نو خلق و بدا قتل چی دخن نمام تخفیفو کو نو دا دونی می پاری بے کل پاتو اکل پدول سرکاتو کیوی رواہ مالکن رحمه اللہ اے دام دا دی خبری دلیل چی جمہور خوشل وی خود سلفو نا دا دین علاوہ نور تعدادم سرے نور تعدادم ثابت تے نګور غورا په کیسری هوکڅوک مثال په تور په دغه عمل کوي نو فرزونی جنگونو شریعت سره کوي حکم نه کوي رواه مالک رحمه الله دا حدیث امام مالک رحم الله نقل کړي نه رواه مالک علامہ البانی وی بیسنادن صحیح ہیں پسندی صحیح حسر ندا اگر یو روایت کی دام راغنی چی درویش رکاتا بو دیکی شل تراویح دیو دری پکی ویترنی وان عبداللہ ابن ابی بکرن ابن محمد ابن عمر ابن حزم الانصاری رحمه الله قال سمعتو بین دیو ایماوری دلی دی دو بی رضی اللہ عنہو نا یقول جوی کننا ننصرف فی رمضوان منبر اوگر زیدو د تراویحو د رمضان من القیام فنستاجل والخدم نو پا خادمانو بمتلوار کولچی شابی زرار پیشمنی راڑی مخافت فوت السحور د وجه د یری د فوت کې دوه د پښمنډو لښ په بولاړو وایي په خبره او فی اخرى مخافت الفجر په یو روایت کې دا سې دی یری درا خطو د سبانا رواه مالک رحمه الله وګوره سلف بدوم روګ دی تراویح کونی اوس غو په لاسو شلټو منټو کې د خلک شو کی نه دی بیره مګ په غیم خلک تنگ دی ازوګي کای ازوګي نه کای باندې نو ایمون بدرم درو ګرځي د خو یری دو بچ پښمنه نه په شاپ زر خادمانو لبیوی زر له تو عام راړی یری دو بد سنا د پښمنی د فوت کې دونا رواه مالکن دلته دی سند کی علما او لیکلی څه خطای راغلی دیوی سمعتو ابی پا فتح دامزی سرا و پا کسری دبا سرا دا والد دا ابو بکرو دا کم مذکور چی دی وی دا خبر سهی دا او د مشکات پا دی نسخه کې چی وی سمعتو او بین وی دا غلطی را غلی زکا عبداللہ ابن ابی بکر دا سغار تابعینو نده دیو دو دری صحابه کتری او سمایم دین ثابت نه را دی وفات د 135 هجری کې څوک عبد الله ابن ابي بکر اده راو یو کال عمر نو د ولادت شوه د 15 شپه ته هجری کې پس د وفات د عبی ابن کعب رضی الله عنہ نا دیرش کاله پس پیدا شوه زکو عبی رضی الله عنہ په 32 هجری کې وفات ته پسې وکی دیو جن علم تاریخ تاسو مخ کې اصول الحدیث کې وی چې دا اهم خبره ده لدا سمعت عبی ند سمعت ابي و دې لیکلو کنا ها او مایا سنت ده کنه امام بخاری چه پا حافظی بانی تی بات کے نو دا سندی کلام و حدیث صحیح ده امام مالک رحم اللہ ذکر کرده قو صرف دا سمعتو ابیان فزو سمعتو ابی دوم المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نا روایت تے دوم المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نا روایت تے ادا غشان اللہ مالبانیم دا خبر درست کرے دا ور اصل کې دا وبین دي مولا علی قاری رحم الله په ظاهر لاړ دي ناوی دا خطوه قدیمه ده اوسته اوسنۍ نه ده او تصویب د موطا او د سنن به حقی نه ده ځکه عبد الله ابن ابي بکر عبی رضی الله عنه نه ده مونده وې د دواړو په وفات کې سل کال مدنه زکه ماتا سولوی چې کیه کتاب کی تخریج نور پسې کتل غواړي بنده خطا کیږي اے بنده سره نو کله هغه کتاب نه کړې هو وسد کلم د ابي پځه او بېو لیکلو نو اصل نسخه کتل سي دیو جن د علمي حديث د پاره دای چې غټولې نسخې موجوده وي او سره د خپل حبيب هغه روايات او حديث د انصاف په نظر ګوري او چې څه حقیقت حال وي ناغ خپلم مخيله کوي او نور امت ته مخيله کوي وان عائشه رضی الله تعالی عنها له حدیث کوم واخ ملګر اوالو بس کوي کنه خوان نه درکې بس کول وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه الصلاه والسلام علم حديث خو خنا